te rog, Doamne, din nou, să mă strângi mereu la pieptul tău. Vreau să te ating să te simt, să mă încred în brațul tău, să mă închid. Dragostea ta e speranța mea, iubirea ta viața mea. Schimba inima, să fiu al tău, eu aș vrea. Ești Domnul fiu.